उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूं, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते।